हनुमान भगवान श्री कृष्ण ने कहा सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कारणों से उत्पन्न होता है। इस श्लोक का तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा अभी करके महान गीता का श्री अपने विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं, हरे कृष्ण। तो ये गीता मंदिर है नहीं, इस मंदिर गीता मंदिर तो उपयुक्त है कि गीता मंदिर में हम विशेषकर गीता के ऊपर कुछ पाठ करेंगे। तो सब हिंदू गीता को मानते हैं नहीं, ऐसा है नहीं? सब हिंदू बहुत है कि पाश्चात्य देशों में बहुत है कि गीता ही हिंदू बाइबल है, लेकिन कितने हिंदू एक बार भी पूरी गीता पढ़ ले? गीता में क्या है कितने हिंदू जानते? बहुत कम। गीता का एक भी श्लोक कितने हिंदू बोल सकते? और कि भगवत गीता में इतना बड़े उपदेश पूरा मानव समाज के लिए कितना हिंदू जानते? एक्चुअली ऐसे बोलना कि गीता एक हिंदू शास्त्र है तो यही बात तो पूर्ण मूर्खता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को नहीं बोले कि हे अर्जुन तुम अच्छा हिंदू हो, मैं भी एक हिंदू हूं और इसलिए तुमको हिंदू बाइबल की बात बोलता हूं। भगवान कृष्ण जो अर्जुन को बोले वो ही परम सत्य का वर्णन है और इसलिए गीता की महत्व है। यदि गीता तो खाली एक सांप्रदायिक मत था, इसका कोई विशेष अर्थ नहीं था, तो भगवान कृष्ण जो बोले वो सभी मानव समाज के और सब प्राणियों का कल्याण के लिए है। और भगवद गीता की मुख्य वाणी आध्यात्मिक के ऊपर होते हुए भी तो हमारा अर्थात हम जो बद्ध जीव है, विशेषकर हम जो वर्तमान काल में मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तो हमारे लिए बहुत व्यवहारिक परामर्श भी है जिससे हम इस भौतिक संसार में रह सकते हैं और इस सांसारिक अवस्था से आत्मशुद्धि करके भगवान का धाम जा सकते। तो इस श्लोक में व्यवहारिक उपदेश है मनुष्य जाति के लिए, तो कैसे सभी मानव उनका जीवन भगवान के साथ संबंधित बन सकते। अनाद भवंती भूतानि पार्जन्याद अनसंभवः यज्ञ भवति पार्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण मुक्ति और आत्मा और भक्ति के बारे में प्रत्यक्ष रूप में नहीं कहते। भगवान श्री कृष्ण कहते अन्न अनाज के बारे में। तो मैं जब सर्वप्रथम भारत आया था 25 वर्षों के पहले, उस समय हम जब प्रयास किए थे इस भगवद गीता प्रचार कर, तो बहुत से लोग आपत्ति की कि ये भारत एक दरिद्र देश है, तो तो पहले लोगों को खिलाना पड़ेगा और बाद में हम भगवत गीता और ये सब भक्ति का विचार करेंगे। और उस समय या उसके थोड़े बाद ग्रीन रेवोल्यूशन हो रही थी, हरित क्रांति, कस पंजाब में हरित क्रांति बहुत था। पंजाब में पूरा भारत के लिए अनाज का उत्पादन होते हैं और विदेश पर भी बेचते हैं, यहाँ से वो बासमती राइस वो विशेष प्रसिद्ध है विदेश में भी। तो चावल गेहूं दाल बहुत सारे अनाज फसल इस पंजाब में पंजाब से आते हैं। तो वो हरित क्रांति थी, कैसे वो मिट्टी में बहुत फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड लगा के फसल बहुत ज्यादा हो रहा था। तो इस श्लोक जो हम आज पढ़ा इसका क्या अर्थ है? इस श्लोक है कि यदि भगवान संतुष्ट हो तो भगवान हमको यथेष्ट अनाज देते हैं, लेकिन हरित क्रांति से यज्ञ नहीं करके भगवान को संतुष्ट करवाने का प्रयास नहीं करके वैज्ञानिक पद्धति से अनाज सभी फसल बहुत बढ़ गए। तो ये क्या है? प्रमाण है कि भगवद गीता सब बकवास है क्या? और वास्तव प्रगति है आधुनिक विज्ञान के द्वारा। तो हरित क्रांति थी लेकिन उसकी सार्थकता सफलता हो गई क्योंकि इतना सा फर्टिलाइजर मिट्टी में लगाने से अभी मिट्टी की शक्ति बहुत कम हो गया और वापस भारत की स्थिति उस तरफ जा रहे है कि काफी अनाज नहीं, केवल भारत नहीं तो पूरे दुनिया में लोग इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि भावी दुनिया की दुर्भिक्षा होगी। तो एक पीढ़ी के पहले लोगों की बहुत बड़ी आशा थी कि आधुनिक विज्ञान के द्वारा मनुष्यों की सभी समस्याओं का समाधान मिलेंगे और किसी धर्म पालन करने का कोई आवश्यकता नहीं होगा, हम विज्ञान से के द्वारा हम सब कुछ करेंगे। लेकिन ऐसे मूर्ख लोग तो रावण जैसे, रावण का प्रयास था स्वार्जन के लिए एक सिरी बना। तो रावण इतना बड़ा व्यक्ति होने पर भी उस प्रयास में असफल। तो इस प्रकार रावण जैसे कुछ दिन में आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति से मानव जाति मानव सभ्यता तथाकथित सभ्यता की बहुत बड़ी आशा थी कि हमको धर्म पालन करने का कोई जरूरत नहीं है, हमारा अपना प्रयास से हमारी अपनी बुद्धि से हम सब कुछ करेंगे। तो रावण कुछ दिन अजय जैसे था, लेकिन एक दिन रामचंद्र भगवान आए थे और रावण को दिखाया कि कौन है भगवान। रावण का भूल था कि उसने सोचा कि मैं सब कुछ हूं, ईश्वर हम भोगी, सिद्ध हो हम बलवान सुखी। भगवद गीता में आसुरिक प्रवृत्ति का वर्णन ये है कि आसुरिक जन सोचते कि मैं भगवान हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं भोगता हूं सब कुछ जो जागत में है, मेरा भोग विलास मेरा भोग विलास का आग के लिए ईंधन है, और सिद्ध मैं सिद्ध हूं, मेरी कोई गलती कोई दोष नहीं है मुझे, और मैं भलवान हूं, कोई मुझको कोई चुनौती नहीं दे सके। तो ये रावण का मोह था, लेकिन अंत में रावण का सत्यनाश था। और इस प्रकार आधुनिक वैज्ञानिक तथाकथित प्रगति के द्वारा लोग मानते हैं कि ईश्वर हम भोगी, सिद्ध हम भगवान सुखी, हम विज्ञान के द्वारा सब कुछ करेंगे, लेकिन वो संभव नहीं है। और जैसे रावण का सत्यनाश था, इस आधुनिक तथाकथित सभ्यता का सत्यनाश होगा। तो भगवान का नियम ही है अनादवंती भूतानि पार्जन्याद अनसंभव। तो जितने भी फर्टिलाइजर हम डालते हैं मिट्टी में, और जितने भी इंसेक्टिसाइड, और जितने भी हम रिसर्च करेंगे, तो यदि बारिश नहीं हो तो सूखा मिट्टी में क्रॉ क्रॉ किलो फर्टिलाइजर डाल के भी अगर पानी नहीं हो तो क्या फायदा हो, कुछ भी फसल नहीं हो। तो हम अगर वर्षा नहीं हो, हम नाला बने, इस पंजाब में बहुत है, वो ब्रिटिश ने बनाया या उसके पहले सीख बनाया, सब कैनाल सिस्टम है, नहीं बहुत नाला है ना, ये नहीं किसने बनाया, राजीव गांधी नहीं, उनके बहुत पहले, तो कोई पंजाब हिस्ट्री कोई नहीं जानते। तो नाला में भी पानी नहीं होगा यदि बारिश नहीं हो, और बारिश कैसे आते हैं, तो भगवान जब संतुष्ट हो तो यथोचित पानी देते हैं बारिश के रूप में। अगर लोग यज्ञ नहीं करते हैं, भगवान को नहीं मानते, भगवान को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, तो प्राकृतिक उपद्रव बहुत होते, जैसे अनावृष्टि। अनावृष्टि का मतलब काफी बारिश नहीं हो, अथवा अतिवृष्टि ज्यादा हो, ज्यादा बारिश हो, और उसका फल होते कि दूसरा प्रकार से सत्यनाश होते। तो भगवान अगर संतुष्ट हो मनुष्य जाति के ऊपर, तो ज्यादा बारिश नहीं डालते और कम भी नहीं, एकदम बराबर हमको देते हैं। और यदि भगवान संतुष्ट हो तो फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड का कोई आवश्यकता नहीं है, तो काफी फसल होगा। और क्या है ये सब फर्टिलाइजर डालने से, वो सब अनाज सब्जी इत्यादि जो हम मिलते हैं उसमें कुछ फायदा नहीं है, स्वाद भी नहीं है, और खाने मतलब विटामिन उसमें बहुत कम होता है, स्वाद नहीं है और पोषण भी नहीं है, पुष्टि भी नहीं है उससे। तो ये एक भगवद गीता का श्लोक है जिसका व्यवहारिक प्रयोग है मनुष्य समाज के लिए, ये खाली हिंदू लोग के लिए नहीं, मुसलमान सिख क्रिश्चियन नास्तिक सब अगर खाना नहीं मिलते तो नहीं रह सकते। खाना कैसे आता है, भगवान की कृपा है। तो ये जो भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ये हिंदू सांप्रदायिक मत नहीं है, ये सब के लिए योग्य है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सबको अन्न अनाज चाहिए, तो सबका मतलब सब, ऐसे नहीं है कि खाली हिंदू अनाज चाहते। तो एक बार हमारा परम आराध्य श्रील प्रभुपाद हैदराबाद पहुंचते, उस समय हैदराबाद में कई सालों से अनावृष्टि हो रही थी, अर्थात बारिश बहुत कम थी, और इससे पूरा आंध्र प्रदेश में दुर्भिक्ष हो रही थी। तो एयरपोर्ट पर जिसमें श्री प्रभुपाद आए, एक प्रेस रिपोर्ट अखबार श्री प्रभुपाद से पूछा, आपका क्या मत है, द्वैतवाद या अद्वैतवाद? श्री प्रभुपाद प्रेस वाला को बोला ये प्रश्न देखा, तो बारिश नहीं हो रहा है तो इस प्रश्न का क्या जरूरत है। तो भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अनाथ भवंती भूतानि पारजन्याद अनसंभवः यज्ञ भवति पारजन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। ये श्लोक जो हम आज इसके ऊपर पाठ करते हैं कि सभी प्राणियों का प्रथम प्रयोजन है अनाज, और अनाज का उत्पादन कैसे संभव है, बारिश, और बारिश कैसे आते हैं, यज्ञ से, भगवान देते हैं, और भगवान देते हैं क्यों, जब भगवान संतुष्ट होते हैं मनुष्यों का यज्ञ करने से भगवान देते हैं। तो यज्ञ कैसे करने है, तो पहले मनुष्यों को धार्मिक होना चाहिए। तो अगर लोग अधार्मिक है तो मनुष्य समाज में कुछ भी कल्याण नहीं हो सकता। तो आज नहीं कल मेरे पास एक दोस्त आए और मुझको बताया, मुझे पता चला पहले लेकिन और भी मुझको बताया कैसे इस देश में और इस पंजाब में खास गो हत्या बहुत होती है। तो इस देश जिसमें गो हत्या होती है, अगर एक भी गौ हत्या होती है, देश का कल्याण का कोई संभावना नहीं, कोई प्रश्न नहीं। और प्रत्येक दिवस पर हजारों हजारों गायन की घटना होती है, तो देश का कैसे कल्याण हो? तो कल्याण हो रहा है, भारत की आर्थिक स्थिति बढ़ जाती है, भारत दरिद्र जैसे था तो आज नहीं है, और भारत का नई धनवती आर्थिक अवस्था का एक कारण है कि बीफ और चमर का बेचने से डॉलर मिलते है बहुत, ये व्यवहारिक है नहीं? नहीं नहीं, लोग जो ऐसे बोलते हैं, सूक्ष्म कर्म नियम के बारे में कुछ नहीं जानते। अमेरिका दुनिया में अमेरिका श्रेष्ठ देश है नहीं? नहीं नहीं, डॉलर या पैसा में अमेरिका श्रेष्ठ है, लेकिन मनुष्य जीवन की प्रगति तो डॉलर से हम नहीं समझ। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है यद्गतवान अनिवार्तन थे धाम परमंगम, इस संसारिक दुखमय स्थिति से मुक्त होना चाहिए। मनुष्य जीवन में ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे हम संसार से मुक्त होंगे और भगवान के धाम वापस जाएंगे। तो रावण का, रावण की सभ्यता, तो रावण जैसे राक्षसों का परिप्रेक्ष्य में उन्नत है, लेकिन राक्षसों की गति है नरक। तो ऐसे ही ये सब तथाकथित प्रगति जो हो रही है, वो प्रगति क्या है? इस प्रगति, तथाकथित प्रगति का फल है गाय काटना, शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, नारियों आरक्षित है। तो ये क्या प्रगति है? और ज्यादा पैसा लोगों के जेब में है, ये क्या प्रगति है? तो अमेरिका में ये आर्थिक प्रगति कुछ दिनों में थी, और अभी अमेरिका जो दुनिया का नंबर वन देश था और अभी तक है, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं रहेगा। जैसे रोमन एम्पायर था, बिजंटीन एम्पायर था, इजिप्शियन एम्पायर था, ब्रिटिश एम्पायर था, मुगल एम्पायर था, टर्किश एम्पायर था, ऑस्ट्रियन एम्पायर था, अमेरिकन एम्पायर अभी है और नाश नाश। तो उसके बाद दुनिया में कौन नंबर वन देश होगा? इंडिया, चाइना, ये सब माया ही है। कुछ दिन एक देश नंबर वन होते और उसके बाद पूरा सत्यानाश। इराक जो अभी अमेरिका इराक को आक्रमण किया, और अमेरिका तो इराक को दमन करने का प्रयास करते, तो वो इराक एक समय शायद क्या 2000 सालों के उसके ज्यादा अढ़ाई हजार सालों के पहले वो इराक वो एक महान साम्राज्य था, और अभी क्या है? उसका कोई पोजीशन नहीं। तो हमारा देश बड़ा होगा, मेरा भारत महान, ये सब माया का एक और प्रकार का मोह है। मेरे भारत महान, अगर हम ऐसे सोचते हैं तो बड़ी बड़ी संभावना है कि देश से आसक्त होने का फल से इस भारतीय मनुष्य शरीर छोड़ के हम कर्म फल के अनुसार और देश के प्रति आसक्त होने से वापस भारत में जन्म लेंगे। लेकिन किस प्रकार का शरीर में, शायद हम एक भारतीय कुत्ता होंगे या एक भारतीय बिल्ली या एक भारतीय कीट तत्ती में, कीट का भारतीय ध्वज है मेरा भारत महान, मेरा भारतीय लोग की ताती महान है। तो क्या है मेरा भारत महान? वो पाकिस्तानी लोग बोलते मेरा पाकिस्तान महान, अमेरिकन लोग बोलते गॉड ब्लेस अमेरिका, गॉड ब्लेस अमेरिका। क्यों अमेरिका, सिर्फ अमेरिका क्यों? अमेरिका में ही सब ऐसे बोलते गॉड ब्लेस अमेरिका। क्यों? क्योंकि मैं अमेरिकन हूं। तो ये सब माया ही है, कोई अमेरिकन नहीं है, ब्रिटिश नहीं है, इंडियन नहीं है, हम सब आत्मा है। और जब तक हम ऐसे सोचते हैं मैं अमेरिकन हूं, ब्रिटिश हूं, इंडियन हूं, तब तक पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठ रहे शयन, बार बार जन्म लेना है, बार बार मरण होते हैं। और जो इस जीवन में इंडियन है मनुष्य शरीर धारण करके, तो यदि ज्यादा ईर्ष्या करते हैं पाकिस्तानी लोगों को, तो बहुत बड़ी संभावना है कि अगला जन्म पाकिस्तान में होगा। क्योंकि जिस विषय पर हम ज्यादा ध्यान करते हैं तो उसी स्थिति में हम पुनर्जन्म लेते हैं। तो जो पाकिस्तान दुश्मन, पाकिस्तान दुश्मन ऐसे सोचते हैं, तो शायद अगला जन्म पाकिस्तान में लेगा, फिर इंडिया दुश्मन, इंडिया दुश्मन सोचेगा। तो क्या है ये सांसारिक स्थिति? क्या सब और क्या है? तो भगवद गीता में क्या है व्यवहारिक उपदेश जिससे हमारी वास्तव स्थिति समझ सकते हैं और जिससे हम इस दुखमय भौतिक जगत में रह सकते हैं? किसलिए? पार्टी जाने के लिए नहीं, डिस्को जाने के लिए नहीं, तमाशा देखने के लिए नहीं है, पटाखा फटाने के लिए नहीं है, जिससे हम तत्व ज्ञान मिलके उसके अनुसार सात्विक रूप से जीवन व्यतीत करेंगे और वो सात्विक जीवन का चरम कक्ष है भगवान श्री कृष्ण की शुद्धा भक्ति। तो जीवन का अर्थ है इस प्रकार जीवन व्यतीत करना जिससे पुनर्जन्म नहीं होता है, यही भगवद गीता की चरम वाणी है। लेकिन लोग नहीं जानते, वो सोचते तो गीता, हम हिंदू हैं, हम गीता को मानते। और जैसे हम क्या 3 दिन के पहले अमृतसर तो प्रसिद्ध मंदिर गया था और उसमें वो ग्रंथ का अध्ययन हो रहा है। तो ग्रंथ में क्या है तो बहुत कम लोग जानते हैं और जो जानते हैं तो दूसरों को नहीं कहते। तो ग्रंथ में अगर वो ग्रंथ पूज्य है तो किस लिए पूज्य है? ग्रंथ पूज्य है क्योंकि उसमें उपदेश है जिससे हमारा कल्याण हो सकता है। लेकिन यदि हम खाली ग्रंथ की पूजा करेंगे लेकिन उसमें क्या है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो ग्रंथ की पूजा करने से क्या फायदा होता है? तो ग्रंथ तो खाली पूजा के लिए नहीं है, तो पूजा करना है क्योंकि उसमें इतना बढ़िया उपदेश है जिससे हमारा जीवन सभी प्रकार से सफल हो सकता। लेकिन लोग तो इतने बड़े मूर्ख है कि खाली पूजा करते हैं और उसमें क्या है क्या उपदेश है नहीं जानते और जाना की इच्छा भी नहीं है, तो हम खाली पूजा करते। तो आप अगर आप उनको हिंदू मानते हैं और आप भगवत गीता को मानते हैं तो भगवत गीता का अध्ययन किसी है? फिर अध्ययन करने से आप समझ लेंगे कि हम हिंदू नहीं हैं, क्योंकि इस हिंदू शब्द गीता में भी नहीं है, वेद शास्त्र में भी नहीं है, रामायण में भी नहीं है। यही एक आधुनिक शब्द है जो मुसलमान आतताई जो ईरान इत्यादि वो सब देशों से आए थे तो वो नाम डाला इस भारत देश के लोगों पर। तो गर्व से कहो हम हिंदू आए, लेकिन ये हिंदू शब्द भारतीय शब्द नहीं है और आध्यात्मिक शब्द भी नहीं है। हमारा वास्तव परिचय है कि हम सब आत्मा है और सभी आत्मा परमात्मा अर्थात कृष्ण का दास है, तो यही समझना चाहिए। तो भगवद गीता में केवल 700 श्लोक है, तो बहुत बड़ी पुस्तक नहीं है, लेकिन उसमें ज्ञान जो है इतना उत्तम है कि आज तक और वर्तमान त्रिकाल के लिए वो ज्ञान जो है ये हर एक व्यक्ति के लिए उत्तम उपदेश जिससे वे व्यवहारिक रूप से इस जीवन व्यतीत कर सकते हैं और अंत में मृत्यु का समय में भगवान का धाम जा सकते हैं। तो मेरा अनुरोध है आप सब हिंदू हैं, आप सब आप उनको हिंदू मानते हैं और आप सब बोलते हैं कि सभी हिंदू गीता को मानते हैं, तो इस भगवद गीता यथारूप अध्ययन कीजिए, यही मेरा अनुरोध। करीब एक कारण है कि लोग भगवद गीता नहीं पढ़ते क्योंकि कोई नहीं समझते उसमें क्या है और इसलिए नहीं पढ़ते। लेकिन एक्चुअली भगवद गीता में है तो भगवद गीता बाड़ी इतना कठिन नहीं है, लेकिन क्या है जो लिखते हैं भगवद गीता ठीक है वे नहीं समझते तो कैसे दूसरों को समझेंगे, जो नहीं समझते तो कैसे दूसरों को समझेंगे, तो संभव नहीं है। वो लोग जो नहीं समझते और प्रयास करते हैं दूसरों को समझाना तो क्या बोलते खाली बकवास। जैसे पूरे भारत में हम देखते हैं बहुत घर में ऑफिस में दुकान में गीता सार, वो गीता सार एक का चित्र जैसे है और उसमें लिखा है कि वो सब कुछ जो हुआ था वो अच्छा था, सब कुछ जो हो रहा है वो अच्छा हो और सब कुछ जो होगा वो भी अच्छा होगा। कोई देखा उसको? बहुत प्रसिद्ध है ना। लेकिन यही बात तो गीता में नहीं है और अगर आप थोड़ा सोचेंगे समझ सकते हैं ये पूरा बकवास ही है। ये सब कुछ जो हुआ वो अच्छा हो। तो अगर हम समाचार में लेंगे कि पटियाला में बस एक्सीडेंट था और 50 स्कूल जाने वाले बच्चे तो मर गए, और हम कहेंगे तो अच्छा था। तो अच्छा था, अच्छा है क्या? ऐसा दुर्घटना आगा हो जिसमें 50 स्कूल जाने वाले बच्चे मर जाएंगे, वो क्या अच्छा होगा? किसी का जवाब शायद मेरी बात नहीं समझते तो नहीं, अच्छा नहीं होगा, ऐसी दुर्घटना अच्छी नहीं है। तो कैसे सब वो गीता सा में लेख है कि सब कुछ जो था वो अच्छा था, सब कुछ जो हो रहा है वो अच्छा है, और सब कुछ जो होगा वो अच्छा होगा, ये सही है कि नहीं? नहीं है, और भगवत गीता में भी नहीं है। तो जो वो गीता सा लगते तो एक बार भी भगवत गीता को नहीं देखा, क्योंकि नहीं देखा, क्योंकि वो सही हिंदू है, इसलिए तो कभी भी गीता नहीं देखते, खाली हम हिंदू और हम भगवत गीता को मानते। तो शायद वो सही हिंदू था, इसलिए थोड़ा शराब पी लिया और उसके बाद गीता सा लिखा। हम सही आधुनिक हिंदू है। तो भगवत गीता में क्या है? आपका दुर्लभ मानव जन्म सफल बनाए असली भगवत गीता वाणी समझने से। इस भगवत गीता यथारूप, इंग्लिश में एज इट इज बोलते, इसका क्रॉ वितरण हो गए पूरे दुनिया में 80 के अधिक भाषाओं में। तो इतने सा डिमांड होते क्यों? क्योंकि पूरे दुनिया में लोग इस भगवत गीता संस्करण से इतना बड़े उपदेश मिलते हैं कि पूरे दुनिया में लोगों का आकर्षण है। ऐसा नहीं है कि ओ ठीक है भगवत गीता मैं ले लूंगा, मैं हिंदू बन जाऊंगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि उपदेश जो है वो व्यवहारिक है, हमारी वर्तमान सांसारिक स्थिति के लिए, और हमको आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं जो सब लोग समझ सकते। तो इस भगवद गीता यथारूप का पूरा दुनिया में वितरण का कारण से आजकल लाख लाख लोग तो सभी प्रकार का व्यसन व्यभिचार मांस खाना शराब पीना इत्यादि सभी प्रकार का पाप छोड़ दिए हैं, और केवल प्रेम से नहीं ज्ञान से भी हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे कीर्तन करते हैं। तो ये व्यवहारिक है ना, हम खाली एक मत नहीं कहते। यदि खाली एक मत कहता था तो जैसे सब मत निरार्थ है। दुनिया में सब मत जो है निरार्थ है, केवल एक मत सही है, वो भगवान का मत, वो ही सत्य है। और सब कुछ जो अन्य लोग बोलते हैं वो केवल माया ही है। भगवान सब कुछ जानते हैं, इसलिए भगवान जो बोलते हैं वो ही मानव समाज के लिए हितकारी है। तो भगवान का मत जो सत्यवाणी है इस भगवद गीता में संक्षिप्त रूप में है। इसमें पूरा वेद विद्या है संक्षिप्त। तो ये मेरा अनुरोध है, तो खाली नाम में आप हिंदू मत हो, भगवद गीता ले लो, समझ लो, और उसके अनुसार आपका जीवन व्यतीत करो और इससे आप परम लाभ उठाएंगे। हरे कृष्ण। इसके बारे में अगर किसी का प्रश्न है, मंतव्य है या आपत्ति है, अभी जरूर से बताए। नहीं, ऑलराइट, सो